Xa comezamos a segunda oriña. Esta era Muñeiras do Cuarto Baleiro de Assembly Point, unha das formacións musicais de Galicia que hai un tempo veñen acadando moitísimos éxitos. Agora imos a poñer unha peza que xa hai tempo fixera pois moi interesante o noso amigo gaiteiro extraordinario Carlos Núñez. Vamos a dedicárllela a todos os actores da nosa agrupación teatral anduriña de Rosalía de Castro. Aí vai. Están las nubes orando por un amor que no tengo. Están las uvas molladas de tanto como sube. Están las nubes orando por un amor que no tengo. Despois de escritar a Lela, que estaba dedicada a todos os nosos actores do grupo de teatro Anduriña da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá, que a semana pasada fixeron a intervención e o traballo tan interesante de poñer en escena a obra de bueno, a adaptación que doña Amelia López fixo de a obra Os bellos non deben enamorarse de Castelao. Pois agora vamos a poñer outra peza de música tamén de Carlos Núñez, pero pertencente a unha un dos seus penúltimos discos, que se titulaba nada menos que Para Vigo. Non vamos a ir a Vigo, pero sí pertiño, cerca de Vigo estará ali o noso amigo Xulio Simón, e daqui a un bocadiño vamos a intentar falar con él. Adiante pois a peciña de Para Vigo me voy. Pois este era Para Vigo, me voi, de Carlos Núñez, ya compañía que ya que traballaba con él, bueno, que eran os cubanos. Agora mesmo estou soiño no estudio porque estamos buscando a persona axeitada que vai a participar connosco nesta segunda oriña, e seguro que vostedes van a disfrutar, posto que teremos moitísimas cousas que facer con él. Pero de momento o que vamos a facer é dar ya ben vida ao noso amigo colaborador semanal, compañeiro de sempre. Boas tardes, Xulio. Parece ser que non teño, agora sí temos non tiña retorno. Boas tardes, Xulio, outra vez. Moi boas tardes. Aquí nun día festivo aquí en Combarro, bueno, no é a festa do Concello de Poio, non? Un día grande nesa, un día festivo grandioso, non? Que o día de saltar o lume de San Xoán. As cacharelas, dentro de aí un par de horas pois farase unha gran sardiñada, porque claro, no San Xoán a sardiña mollo pan, non? Esa pide e mollo pan, exactamente. Sí. Bueno, ti terás que acompañar a toda esa xente, non? Seguro que non podes perdelo, non? Pois un día como hoxe, ademais que despois de un mes de xuño pasado por auga, pois hoxe, pois por fin saiu o sol Bueno, pues haberá que achegarse aí, ainda que temos os aficionados o deporte, pois pues teñen tamén outra cita ás 9:30, menos cuarto. Bueno, pero eso ainda será despois de que nos rematemos o programa. O que interesa é para hoxe facer un programiña entretido e moi interesante, non? A máis, saudar e felicitar por adiantado os xoanes, en todo caso, pois que teñen unha noite feiticeira e máxica, non? Sí, efectivamente, unha noite que, bueno, hoxe estará amenizada, entre outros, por a Roda, non? O grupo folk. E mañá, pois, haberá un cheo a rebosar aquí na praza de da Seca en Poio, porque está a Orquestra Panorama, que é unha orquestra que aquí pois atrae a moita xente, non? mañá haberá tamén unha misa por Santa Tramunda, esa santa que pódese dicir que é a patroa da Morriña, non? Porque contase que, bueno, que fora levada presa polos mouros aquí no mosteiro de Poio, fora levada a terras de Córdoba, onde botara varios anos porque non quería renunciar á súa fe. Un día como a hoxe, pois, dixo: ai, que me dera en Santa María de Poio. E aquí apareceu Tramunda, logo entón, acabas de dicir Santa Tramunda. O sea, unha María Valteira calquera. Bueno, pero que viaxaba, non se sabe de que maneira. Dice que subida a unha palmeira, non? Subida a unha palmeira, o sea que esta non empregaba escobas. Non, esa parece que... Estaba máis adiantada. Nunha palmeira, ainda hai tamén que andí que chegou aquí a Poio nunha barca de pedra tamén, chegou aquí a Illa de Tambo, non? O sea que imitando a Santiago, non? Sí, empezaron as campas a repinicar soas, non? Sin ninguén que as tocara. Bueno, vou che dar a sorpresa que tiña preparada. Primeiro vou dar as boas tardes a Xulio. Vale. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Armando acaba de saudarte. Que tal, Armando? Sí. Pois moi ben. Agora vai te a sorpresa. Agora. Hola, Xulio. É un prazer volver a escoitar a túa voz despois de tanto tempo. Home, pois eu encantadísimo. Pero tesme que decir se me coñeciches. Porque ao mellor pola radio non me coñeces. É que... douche pistas. Que che parece, Xulio? Que che parece a sorpresa que che tiña preparada? Pero é que pola voz... Sí que sabes que... Non te pagas o retorcido. Estaba xunto con nos en Lisboa, ao carón dun piano... Non me digas. Bueno, o Xulio xa che deu a pista total. A pista total. Bueno, increíble. Increíble, é verdad. Pues, para Enchela de Vico, ¿sabes que sí? A verdade é que me lembro moito dela, e máis de Teresa, sí, que, sí, bueno, sí. Ainda non hai moitos meses que conseguín falar con ela, non? Sí. Vale, despois vale. De moito tempo, sí. Pois para min é un placer tela aquí no estudio hoxe, de verdade que... Bueno, e ademais, bueno, presentarte a tío. Que bueno, de sabela, alguna cosa sabía, porque non sei como... En Calabuda, non? Tiña certa relación co Instituto Ali de Meira, non? Sí. Tiña, efectivamente, con rapaces de Galauda. Claro, que eu son dali, o que pasa que, pois, levo anos xa fora, vou de vez en cando, pero non teño así contacto, non? Pero eu son de moi preto ali de Meira. Medio expatriado, ahora estás medio expatriado aí nas Rías Baixas. Sí. Foise para a costa. Se foi a la cuesta. Pero caramba, Xulio, eu non sabía que eras dali, sino cando... Como é posible que perdese eu esa información? Claro, pois eu son dali de Río Xoán. Carai, pois cando levamos ali os nenos, sí. Puidemos facer algún tipo de colaboración. Sí, pois eu vivín ali, bueno, de pequeno fui ali á escola. Cando daquela, pois... había dúas escolas, unha era de nenos e outra de nenas, pero a mellor éramos 30 e pico. Ahora, pois, dende hai anos, a mellor aí houve un nacemento ou dous, é unha aldea que ahora quedou pequena, non? pero... Entonces eu xa sei porque apartaron as nenas dos nenos. Bueno, Xulio, eu fixenche esta sorpresa, tiñeche esta sorpresa preparada, pero o que te quería era que bueno, pues que continuaras coa túa proposta, que cada semana a nosa convidada de hoxe non sabe que é o que ti faz, bueno, pues que continuaras coa túa proposta que tiñas para hoxe. Claro, pois simplemente, como empezamos falando así das festas de pollo, decir que as festas van a enlazar tamén con outra serie de celebracións que se van a facer aquí en Combarro, que é onde eu vivo, non? Porque conmemórase este ano o 40 aniversario da súa declaración como conxunto histórico, non? Entón vai haber pois unha serie de programacións como ciclos de cine, bueno, competicións deportivas, sempre hai pois, por exemplo, esta feira de embarcacións tradicionais, que este ano tamén se vai facer, que por certo estes días pois estou vendo moita xente de fora xa, moitos ingleses sobre todo, que non sei se chegan aquí en barco, pero bueno, parece que o turismo de fora que está vindo máis. Bueno, pois decir que o día 31, no, o día 30 de xuño, pois vai haber un acto de recoñecemento que organiza aquí Prolingua de Agustín Fernández Paz, como unha homenaxe nacional que se lle fai, creo que é un home que o ten ben merecido, non? Bastante, sí. Non só polo seu traballo no eido da literatura, senón tamén a nivel, por exemplo, das escolas, non? Un home que sempre sempre que o chamaron, pois foi visitar a colexios, institutos. Bueno, creo que é un home que merece esta homenaxe. A xente pois que queira ir pois pode reservar tamén para unha cea que se vai facer despois do acto, que terá lugar no auditorio do Centro Social de Nova Caixa Galicia en Vigo, e logo pois ao xantar no restaurante Carris de Vigo. Haberá un número de prazas ata 250, 40 euros, non? Bueno, pues, bueno, tamén salientar hoxe que xa coñecemos a quen se lle vai a dedicar o próximo ano, o Día das Letras Galegas. A ver. Había varias propostas. Estaba, por exemplo, Xosé Figueira Valverde, que xa xa competira en anteriores ocasións, tamén un autor nacido en León, que fixo a obra Ensaios Poéticos en Berciano, foi o Antonio Fernández Morales. Esa obra publicouse en 1861, date conta, no 1863 foi Cantares Gallegos, de Rosalía, non? Sí, claro. Por certo, que houve tamén a proposta de volver a dedicarlle a Rosalía de Castro o Día das Letras Galegas, xa que no 2013 pois vais cumprir o 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos, non? Outra das figuras era tamén Carlos Casares, do que precisamente en marzo se cumpriron 10 anos do seu pasamento, porque estos dos 10 anos é unha das cousas que hai que ter en conta a hora de nomear a persoa que se añadique das Letras Galegas, que por certo bueno, ainda non dixen ainda non dixen a persoa. Exactamente, bueno, pois xa Vidal Bolaño, Vidal Bolaño, que Roberto Vidal Bolaño, que xusto cumplía, bueno, faltaban uns meses eses 10 anos, porque morreu no 2002, non? É unha persoa pois que ten unha obra extensísima no eido do teatro, foi actor, creou compañías de teatro, bueno, ten moitísimas obras. Eu lembro agora, por exemplo, Laudamuco, Señor de Ningures, que fora premio Abrente, ou Ruada das Papas e do Unto, Toupo Routou da Lúa e do Sol, en fin, son moitísimas as obras que ten publicado. Unha das persoas que máis loitou, o que máis apoiou a proposta de Vidal Bolaño foi Eulóxio Ruibal, tamén Margarida Ledo, non? Ruibal salientou que Vidal Bolaño é un nome fundamental no último medio século das letras galegas, e destacou tamén o seu compromiso crítico e social, non? Uh-huh. Bueno, e xa para non facerme xa moi moi pesado, rematar pois cunha noticia pois triste, porque non hai moitos días que faleceu José Moralejo Álvarez. Uh-huh. Que, bueno, tiña, penso que 70 anos. Uh-huh. E era un era catedrático de filoloxía grega na Universidade de, uh-huh, de Santiago. Tamén foi colaborador na Voz de Galicia. Ainda que as súas achegas máis importantes están no eido da filoloxía grega, pois é autor tamén de valiosos estudos sobre a problemática do idioma galego, sobre, uh-huh, o lingüismo, sobre a normativa. Lembro, por exemplo, un traballo A lingua galega e os seus problemas, de que lle fixera o prólogo Alonso Montero. Tamén un mundo clásico en Curros Enríquez, pero tamén cultivou outra serie de xéneros literarios que, bueno, que non son tan característicos así nun erudito, non? Que, por exemplo, A guía para pillar as troitas, miñas señoras, que un libro que publicou en 1981, que lle fixo o prólogo Carlos Casares e o epílogo Álvaro Cunqueiro. Nese libro, pois di el, para rematar o capítulo primeiro da troita, di que remata falando dos seus enemigos, di que son moitos, porque todas as cousas boas teñen enemigos abondo, xente que tenta facerse coelas como sexa, e xente a que lle dá noxo que haxa cousas tan boas e quere que non as haxa. A troita, que xunto co porco e máis loviño é un dos pilares fundamentais da civilización occidental, ten os seus peores enemigos en... Entón cita os enemigos da troita. O primeiro di que é a muller, que non che deixa ir a pescar. É un caso típico e tópico de envexa e ciúmes. A muller comprende que entre ti e a troita pode haber unha relación mesmo erótica. Logo, en segundo lugar, a lontra, que é a raíña das desfeitas. É quen de deixar valeiro o río, pero convén non exagerar, porque di el que en realidade a lontra o que fai é exterminar as troitas que teñen algún tipo de enfermidade, non? Mm-hmm. O sea, que fai un labor como de policía sanitario, non? Sí, sí. Di, as mulleres gustanlle moito os abrigos feitos coa pelella da lontra. Compriría averiguarmos se as lontras tamén lles gustan os abrigos de pel de muller. Se for así, podíamos facer que se puxeran unhas contra das outras e deixaran en paz a troita e os troiteiros, non? Uh-huh. Logo, bueno, outro dos enemigos da troita é o que di que lle saben igual as troitas de piscifactoría e as do río. Ui. Neste caso, atópanse algúns que pecan co que a vella teoloxía moral chamaba ignorancia invenciblemente errónea, pero hai outros que xa lle saben igual as troitas que os produtos de piscifactoría. Teñen que ser condenados de por vida a fumar en folla de parra, que sabe como tabaco, a tomar en sopa de sobre, que é igual co caldiño de grelos, e a tomar en achicoria descafeinada, que sabe como café. Expeditivo, expeditivo. Xulio, eu, bueno, xa que nos atopamos vía radio e vía outro Xulio, gustaríame simplemente para a xente que nos escoita dicir que nos coñecémonos, que estudiamos aquí xuntos en Barcelona, en galego, con Basilio Losada. Ostras. Que quedamos, pois, a verdade, aparte de formármonos en galego, en galego portugués, quedamos, bueno, quedounos unha amizade que aínda que non nos vexamos, como non nos vemos durante anos, notase que a conservamos. E ademais eu vexo que de alguna maneira todos quedamos enlazados ao galego, gran labor de Basilio, claro, de Basilio, dos profesores de Elena Losada, di. É que ora que falas del Eu, bueno, eu, a xente que tivo relación con Barcelona e tal, pois sabemos o labor de Basilio. Sí. Pero eu estou lendo, bueno, dá unha temporada que deixei a medias, o libro de da correspondencia de Basilio con Ramón Piñeiro. Con Ramón Piñeiro, sí. Bueno, e aí pódese ver o enorme labor que fixo Basilio aí en Barcelona en prol da nosa lingua, da nosa cultura, e en tempos moi difíciles, non? Exactamente. Entón, bueno, por certo que Basilio, antes falaba de Santa Tramunda, que era unha das santas de devoción de Basilio. Sí, sí. O mesmo que Santo Ero da Armenteira, que tamén sí, sí. Que quedara varios un cento de anos engaiolado escuitando o canto dun paxaro, non? Sí, sí. Uh-huh. Eran dous santos que eu lembro oírlle falar deles a Basilio. Repetíos con certa frecuencia nas súas clases. Sí, sí, sí. Sí. Eu lembro de verlo, de poder entrevistalo, e entón lembro que pasaron tempos difíciles en a universidade, non sei que pasaba, que se ve que quitaba, non sei quen deixaba andar galego, que non sei que pasara aí. Eu sei que eso, en esos medios tamén coñecín a Camilo Valdiorras tamén. Uh-huh. Que era un tío alto, fortote. Bueno, que contamos con a túa colaboración cada semana. A semana que ven é a última, ¿eh? Muy ben, pues. Pero eu quero cortar, verdade, sinto moito por Sabela que seguro que quería falar contigo máis tempo, pero sei que ti estás comprometido a inaugurar a non sei se o xantar ou a merenda ou a cea coas sardiñas. Entón, lógicamente, temos que dar permiso, saudarte, de felicitarte, desexarte que pases unhas festas extraordinarias. Moi ben, pois moi moi agradecido, encantado pois de escutar a Sabela. A esta voz feminina na nosa radio, eh. Bueno, a felicitarvos a vos, bueno, e a toda a asociación Rosalía de Castro, pois polos moitos anos que leva facendo este programa, ¿no? Mm-hmm. Que gracias, bueno. Y apoyando outros. Gracias a os ointes e a xente como a ti que bueno, que están aí, se non estiveran aí non poderíamos continuar. Sí. Moi ben, pois deico o próximo sábado, entón. Pois que pases unha noite máxica. Xulio, estou encantada, emocionada. Bueno, hai que ter cuidado saltar as cacharelas, non? Exactamente. Ti podes facelo, que ademais estás na festa grande de pollo, que aí precisamente sí, hai cacharelas. Bueno, xa non está un para dar moitos brincos. Bueno, vale. Que todos os desexos te se vexan cumplidos. Veña, hasta o sábado que ven. Despedimos a Xulio cunha peza de música que ten preparado o noso técnico. Despois falamos moito polo miúdo coa nosa convidada de hoxa, Sabela Labraña.